بن کے نور خدا مصطفیٰ آ گئے، بن کے نور خدا مصطفیٰ آ گئے، مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مصطفیٰ آ گئے، مرحبا مرحبا مصطفیٰ آ گئے، مرحبا مرحبا مصطفیٰ آ گئے، اجڑی دنیا سے آقا نے آباد کی، ہر طرف دھوم ان کے ہے میلاد کی، سب کے مشکل کشا پیشوا آ گئے، سب کے مشکل کشا پیشوا آ گئے، مرحبا مرحبا مصطفیٰ آ گئے، مرحبا مرحبا مصطفیٰ آ گئے، بن کے نور خدا مصطفیٰ آ گئے، مرحبا مرحبا مصطفیٰ آ گئے، جن کی خبر نبی سار دیتے گئے، جو گدا خیرات لیتے گئے، وہ سراپا عطا مصطفیٰ آ گئے، وہ سراپا عطا مصطفیٰ آ گئے، مرحبا مرحبا مصطفیٰ آ گئے، مرحبا مرحبا مصطفیٰ آ گئے، بن کے نور خدا بن کے نور خدا مصطفیٰ آ گئے، مرحبا مرحبا مصطفیٰ آ گئے، ہو گئے نور دنیا کے ظلمت کرے، جن کے آنے سے ماں کو بیٹے ملے، جن کے آنے سے ماں کو بیٹے ملے، سرورِ انبیاء سرورِ انبیاء مصطفیٰ آ گئے، مرحبا مرحبا مصطفیٰ آ گئے، مرحبا مرحبا مصطفیٰ آ گئے، بن کے نور خدا بن کے نور خدا مصطفیٰ آ گئے، مرحبا مرحبا مصطفیٰ آ گئے، عرش پر جشن جن کا منایا گیا، سب رسولوں کو جس میں بلایا گیا، ہاں وہی دل ربا ہاں وہی دل ربا مصطفیٰ آ گئے، مرحبا مرحبا مصطفیٰ آ گئے بن کے نور خدا بن کے نور خدا مصطفیٰ آ گئے بن کے نور خدا مصطفیٰ آ گئے اب نہ مایوس ہوگا سوالی کوئی آج ناصر میں ناچے گا خالی کوئی مسکرائے گدا مصطفیٰ آ گئے مسکرائے گدا مصطفیٰ آ گئے مرحبا مرحبا مصطفیٰ آ گئے بن کے نور خدا مصطفیٰ آ گئے مرحبا مرحبا مصطفیٰ آ گئے